أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. صدق الله العلي العظيم. ده سورة النساء يوصل أتوشتم آيات تسخني ولي در يوصل درشم بولي واسمع تلاواتك فدي كده لمرني آيات شو إن امرأة خافت من بعلها نشوزا د جربت تما قبل سرداری د پروند آیات کستی شفیادی عموما نه د شوز حقوق تایید کړل عموما نه تایید ورکی کتاب هغه د شوز حق کله بیان شوی خو موږ غدرې واقعي ذکر کړی چې درې دلی ګوارا غلی وي هر چا خپل د هدف تر لاسه کولو د پاره د خپل غرض د پاره د پیغمبر علی سلام څخه پوښتنه کول چې ګونی خدای دغه تیرسی وي چې د سورت النساء په سر کې عمومي احکام بیان شي وو امه د میراثغه امه د ولورغه چې ګونی په دغه کې اساني را سره وکړي بیرته په دې حکم کې نسخه راشي تبدیل راشي د پروند آیات سبب نزول خدای غو کسې شپایي الله سورت البره زم هغه فتوا در کوم چې تیرسی وي هغه آیاتونه وګوره چې پرتا ته لوت کیږي هغه هم عین هغه فتوا در کوي حکم بدلیږي نه حکم هغه دی. نو خلاصه یې چې شوه د پروند آیات چې وو د عموما شوزو بالا کې چې معنی وي کغه ټانی وي د میړه مسله وای کې د میراث مسله وای د ولور مسله وای هغه احکام چې کیرسی وای هغه تایید کړ عموما د عمومي شوزو په باره کې نن چې دی د دغه شوزو په باره کې خصوصي مسله به یعنی چې خاص د مړو شوزو سره اړه لري چې د میړه سره یې جنجال دی د میړه سره یې گزاره یې کې په دې کې داخله نه ده چې خامخا به نه غري کې مې د میراث مسله ده یا د میړه و د ماینې ترمنځ چې ده نو دا خو د شوزو یو خاص بخش شو یو خاص احکام یې سوله نو پرون وګه کې عمومي احکام تاییدل هغه چې کیرسی و د هغو تاییده کوه چې په دې کې د تبدل فکر مه کوئ د الله و د هغو آیاتو چې کومه فتوا ده بس هغه خبره ده د نن ورځې چې دی خصوصي مسله ده د میړه و ماینې ترمنځ چې جنجال راځي څنګه به کول کیږي نو په دغه ځای کې هم د ښځو دپاره یو قناعت دی چې دی وایي الله عز وجل معنا موږ د نظر ایستلی یو د چاله چې ایستلی یو خاص نورو په باره کې حقوق دي دغه هغه حقوق که پرونده مرتعد کړه چې هغه به یې بدلون بنوي نن یې بیا خاص د میړه سره چې کومه مسله ده دغه د څېړي نو ترجمې ته راځم. الله فرمایي وإن امرأة وإن كثير امرأة يوشزوا خافت دا بریدل من بعلها د میړه څخه ده دي بعل اصلا په عربي کې واغې مندو نرته ویل کیږي نو دا که په انسانانو کې که په حیوانانو کې موږ نو یاغه د غویوغې نرته منده وایي اجبانه وایي د پسوغې هم دغه رقم دي معنی هغه خاوند دي دته بعل چې ذکر سوی د مراد د ښځې خاوند دي چې هغه د دې دپاره معنی د هغه مړوشي کار ورکوي نو که یو ښځه وه خافت دا بیرېده من بعلها د خپل خاوند څخه نشوزن د بددماغي وجه ته وایل کیږي روډی نور کی یو ورځ به کورته شي نه راوړي با ورته وای چې زستا مور چې شته دا ګرد به دماغي د شکنځل ورته کی ستا دا غ کوم لا ستا دا غ پلار لا دا نو شوز به دماغي د شکنځل بد ویل حقوق نور کول په میاشت میاشت به دوی ورکه د بل په کوټو کې ته یې شوز سره دی هم بسترین نه کیدا دا ګرد نو شوز بلل کیږي او اعراضا یادا بیرده دی اختر پی میره پی باره که دی اعراق ده اعراز بروی گردانی تا ویل کیجه بی پروایی تا ویل کیجه شکنزل خونه که نپقه خونه دی نگرده نور بی پروایی که گرده مره چط ورگرده ولی پی کور وزی ننوزی دی پرگشه زبانی و دی میربانی جغ لانه که یو گپ و یو مسخره نور سرکی دانه به اعراضی توجه نور تکی اغا نشوز خو نکی نشوز خوش کنزل که ولس وله یا یه حقوق نفقه زنی منع که ولس وله یا یه والور پرا نور که زنی گرزه وله بس مازی لاس را وستلی چا نور بیادر کن باره نور که نو که ده والور مرعی خون شرعی حقی زنی کات که که نکی که نفقه یا یه پرا نور که یا یه گرس را نور که که ده خبور مساله راسی در اوما پشت کوری مور پلار وریا دی ده گرده پنو شوز که دی اعراض ده غدی ده غی مرچت وزی نه نه وزی گپ نه ورسر که ده نو که ده غی بیره لری که اغی بیره لری الله وی فلا جناح علیهما فلا جناح نو گناه نست علیهما پر دی دوارو بانجی ان پا جه کار که یسلحا چه دی سلح سرو که بینهما پا منز که دی دوارو سلحن یو خاص سلح دا خاصه صلح بیات سمانه خاصه صلح دا معنی چې اره صلح خو نه په شریعت کې نه ده شي اغه صلح چې شریعت روا کړی شریعت اغه صلح روا کړی حدیث بخاری دی چې صلح سید مؤمنان پر خپل صلح او شرطو دي تر څو چې په دې کې حرام حلال و نه ګرځي که حرام پکشه حلال که اغا صلحونو نسی کش مثلا دی خود اغا با دیماغی و دا اعراض دا شیان که برای داشت خوارکی زاری ارتا که جتز ماسر ولی ساما گزاران که ولی زمان پقا نرکه ولی خرچا نرکه ولی شکنزر را تکه دی سورده پیوه شرکه کوما اغا نو کم شرکه خور با دیم زمان پا نکاکی تبون زمان پا نکاکی دا خور دیم پا نکاراکه دا جیتر لاسی و خور رانجه دم نو دا روا شرطی خو جمع بین لختین کیرن دا صلح حرام ده خو حرام پک شو روا کی زی مار یا چه روا شرطونی روا شرطونو نو سمانا دای بارته هغه یو سپی سی چې پات جراوی بخښه ورا سم گزارا کو هدا وي در بخښه لیمت هدا خیر ده علاوه دې جیم قبول کی سی دی خو دې روی بخښه لرم انو دې په ایست خو دې گزارا سم یا ورته ستا خرچا پر مادره نه ده دوره دې زر زر روپی خوره ولا دا ولا کز ما پلار در برابر کی نو زما سره یو څه شو وک دا بارته یار ګر دې در بخښه دې ځخ خپل پلار د کور نه فقره ورم سم گزارا کا هسی سو دې ورو بخښه دې دې صلح ترالی خپل بد مزاجي وو خپل اعراض دا کی سی جنو پرېږد یا ورته وای سی دې زره نه غړم پنسوي زره کا په وچه ګولا به زه گزارا کوم نیمه در پاته نیمه را کا دا ګرد جایز صلح دې ګوري چې یا تر چا ورتیریږي ولوار تر ګرد ورتیریږي یا تر ځینې یا په نفقه کې تر ګرد ورتیریږي یا تر ځینې دا رقم دا ګرد او یا دا رقم ورته وای دی بل ماینه لري د دل کې دی اخ سره شرنګ الته تازه دي تازه دي د جسره دا چې مونږ کې چې دا چې مونږ کې بار دا خور کې د مجبوریت ته یا راز ما وارم ما در بخښر دي بس زه دی غسر به دیجه مګر ما ته څنګه ظلم کوه هغه نه په قمی سمره کوه او یا راز مکو چې راس یو ده دا غس خوشامت خونه کوي مسخره او دا شی خور سره کوه دا ګرد صلح دي ګور خپل واره بل ته وبخښي حضرت سعودیه رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طلاق را ده وکړه دا ډیره زړه و برد دا په درخواست سره الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواست پیش کی برد نو چې توس ماته طلاق را کی خو ستا د کور والا او د جامه څخه زوزم او دا زما د فارغ افتخار دي چې په ورځ د قیامت زرا پورته سم او ستا د ازواج په لیست کې يم نو دغه ځای ته مې به نصیب کوه دا د نبی علی سلام د زړه په خواهش په یدل چې د ده د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره انتباعات سم او هغې ته میلان د زړه ډیرو نو بره زه به خپل وار حضرت عائشه ته وبخښم زه به دا ښه ستا سره وکړم ته زما سره دا ښه وکړه پیغمبر وسی دي نو یې پرېښو تر مرګ پورې د ده په زوجیت کې باقي وه رضی الله تعالی عنها نو دا ښځم دغسې ورسره کې مېړه ته برای تو ورده چه استاجی ارتباط سمی جاله تزه زما سر سامه گزاره که و دا وارو رو بخشی سلحه پر داغ سر وکرله نو داغ سلحه دا گرد تشامی رسوه خاص سلحه می ولی ذکر کرده خاص سلحه اغا تاویل کلی چه دا شریعت مطابقی دیسی سلحه نیا دا وما چه حرام پکشی که حلال سلکه ما چه مثال در تا پیش کینو نو حالا پاکوی پلا جناح نو گناه نست علیه ما پر دی دوارو بانجی نه پر دا میاره نه پر دا شده که تو آده چه تعبیر دی چه گناه نسته خود علا جی دیش وی چه پا یجوز له ما وم دی تر وادا سلح دی وکنو دا چه گناه نسته وی ویدل تا چه تور تا جائز ده آل تا دی انسان پزرو که یو ناولی لاس گرده چه داخل نو لیک رشوت دارا کمسو و دا چه رشوت ور که جولی که راوز دی نو پر رشوت ور کولی که ور کولی که ور کولی که دوارو گناه کار دی اغا نو علا اغا دا گناه سمورتا که چه گناه نلری جواز بخپل بارز نه ثابت کی که فقط جواز ویل وی د خلکو په ځوی کې دا ورګرځي چې جائز خو سیدی سوله مگر هغه رشوت کو نه خو منو په غاړه سوالای ګناه ګر سره نسته پکشي فلا جناح ګناه نست علیه ما پر دغه میړو ماینا ان په دې کار کې یوسف حاج صلح سره وکي بینهما په منځ کې د دې دوا دا صلح چې ده چې د یوسف حاج ته ذکر کی چې دې دوا صلح وکي معنا حکم دلته ضروری نه دی چې خامخا به دام د ځان لپاره حکم ټاکي میړه به هم د ځان لپاره حکم ټاکي حکم خو الله بل ځای ذکر کړی چې حکمونه چې سره وټاکي شینې خپله هم سره کولی شي څه پردی جان په ځان خبرې خپله خونې ته سره نه سره کښینې خپله خبره مابین څه کوي چې راسه داسې صلحه به سره وکړي بالکل کېږي په مابین کې صلحه وکړي صلحا خاصه صلحه خاصه صلحه معنا د شریعت مطابق چې حرام پکښې کې روا سوي نه وینو او الله فرمایي والصلح خیر واما الصلح دغه صلح خیر ګټوره ده د دواړو دپاره پردی په خوندي کېږي خامخا دې پښې نه سره ورکوي چې دی درنه شوز نه تیریږي او دا معافي نه ورته کوي څه شی نه ورکوي دا دې مې څه سهولت ورسره وکړي ولې واحضرت الانفس الشح دغه صلح خیر هم ده او کېدونکی هم ده ولې واحضرت الحاضر کړه سوی ده واحضرت حاضر کړه سوی دي الانفس ونفسنا الشح وبخلت الانفس مفعول مره مسم فاعل هو دي ورحاضر کړه سوی دي د نفسونه د طرفه ده الله الشح شح چې دی یو بخل دی یو شح دی بخل دا دی چې د سړي څه یو شی ورسخي دغه چاته نور کی شح دغه دی چې بخیل هم دی سراش هم دی نورم سرا کشي نو مجه بار سراش بولو پلانه وی ډیر سراش دی سراش دا منه چې بخیل خو دی چې دی مګر پر هغه دنیا چې الله ورکړی دی سنه چې پر هغه مایز بخیل دی د نورم در مرګ تلاش کی پریږدی نه نو الله پاک دا نفسونو خو ماته معلوم دی ما دی د شح سره جوړ کړی دی انسان نفس علاوه ما دا غسی جوړ پیدا کړی دی چې شح په دغه مغزو کې وریا شي په خبره کې دای سپېږ هم د خپل مال محبت لري چا کې نور کې چروا حق ځنی غوړې نه درکې او بل د دې د نور په تلاش هم پسې دي نو الله څنګه فرمایي او حضرت حاضر کړه سی وي دي الانفس نفسنا حاضر کړه سی وي دي وچاته الشح اغه مفعول ثاني دي اغه اول مفعول اول اغه مفعول مال مسم فعلو کې رفع ولا روار کړه نو اغه وبخلت ور حاضر کې وسرا شي کې ور حاضر کې حاضر نه سمنه یعنی سرویه تړل د نفس را وسی پر الشح سپور کې دا سره لازم کړه چې دا ور سره تړلې دي ش نو چې سراشه د نفوس سره تړلې ده نو صلح بالکل ممکن نسول کته نو چې سراشه ور سره وتر سو ولې ممکن نسو ولې خدای دا شح دواړه سره راکشي د نر خو چې و د چې بدمعشه د شې سره کول بد مزاجي او بد دماغي کول ولې کول خو په داسې د روزمره چې بزرې غوښتي خو دغه مصرف پر دغه می دی یا هغه ورور پر باندې ونې مې ور کړې نه مې فاتې دغه ورور ځنی اخسي خو دغه پر د بد لګې دي برای لغه چې غورځول سمه گزاره نه کول نو نه هغه زری پر ور کاوه نه هغه ورور ور کاوه حق منع کاوه یا اعراض کاوه بر په مغزي باندې ګرځې دي نو دای چې هغه د هدف پر تر لاسه کې شز ورته وای چې بس ما غدر پرې شي دغه باقي باندې ولور ته دغه لوړ نسبه مړه هغه دی هغه کاری وکي یا د نفقه ګرځنه غواړم یو څه نه غواړم هغه سراشي وجه تر وځي چې زه هغه د تر حقوقو کې رسوله پر حق نه راځه اخلي مو ته شزه د وجه لکه ولی بعد گزاره ور سره کوي دغه د شح د جبا عستی چې دی پر صلح دوام د شزه د خام سراشسته د شزه بیا سراشي پر دی چې دا باید میړه ولې به میړه توپ دا نه قبلی زغه شذ یادم چې سالمی شذ یی ما غی سالمی عقل ولری کمیړه طلاق ورلر وکیا د خلکو پر چم مرګ قبول دی طلاق نه دی قبول چې به خېره مجبورې نشي نو خدای دې سره شي به دغه د چې میړه د لاس ورلر ورنه کې دا هم په میړه پسپیوند کیږي چې دای سمه گزارې خدای بر د لاس نو کې د سره وای درول ور ورته چیرې تر نه فقط تر ګرځ یا تر نیمه چیرې د کار د کور بیران د نظر کیږي چې د لاس ورکی نو دا بخل چې په دواړو په زړه کې ست سره وسه سره وی اتړل الله فقط دلته پردا زه دوه تورې کشه چول صلح خو خیر ده نو کیج ام دوام ام پیدا کی ولی او حضرت الانفس والشح خو علاوه حاضر کرسیو جن نفسونه د انسانانو و بخل ته د بخل سره تړلې دي د سراشی سره تړلې دي د دې د مال سراشی د جې سره مش ولي خو ده داتر کی رسول دا به د مړه سراشی د د سره مش ولي خدای د بد مزاجي چی سره بد مزاجي بالا ده نه کی احراز نه کی نو صلح دوام وکي کنه وکي پردا غځای باندې ټوټه الله کشه شو چې د دې سراشی به د شیزي پر چا سراشی پر مړه د مړه سراشی به پر مال دغه دې سراشی دې سره ورولې الحب وسنو فسي على فرماي وان تحسنوا وان تحسنوا كثير تسي احسان ونيكي وكيد دغ كور والا وسره وارد وار بد ما بد مزاج مو سره كو احسان وكي تسونه حق دي نفقا غور لرا واركه كي ول وردي غور لرا دك دغ احسان وكي وتقفق او تاسو پرهیز وکي ځان وساتي د دانشوز و د اعراض کداغه کار تاسو وکي د وار د سره چلا فان الله كان بما تعملون خبيرا فان الله بشك الله كان دي بما فاغ كار تعملون چې تاسو عمل کوي هغه نو کوم کار چې دا احسان سو د دې سره په خپل حق وکولو او دا تقوا او بیرسول د نشوز و د اعراض دا کار کته وکي علاوه زستا په دغه عمل خبر یم چې خبر یم نو څه معنا پرون دي مثال پیش شوی په نور آیاتو کې چې معنا جزاء پر در کوم جزاء هغه ثواب هغه جنت پر در در کوم ستا فکر بدای چې زر د شوز سره احسان وکم د حق کړ دوه لاره ورکم او زه ځان د نشوز و د اعراض وساتم نو دې لامه پر ځان خارج کړه نمی خپل غضب ته وښی چې پلان می مور خور و نکه ګرد ور یاد کړی وای هغه کار می منو کی پر ځای می زحمت کیر کینو نمی اعراض دی وکی پی سی می په خوړل دا ګرد نو زما ګټه چې سوال وستا ګټه دا غد چې ان الله کان بما تعملون خبير الله ان خو ما ترا معلوم دی او الله وې زه د نیکو کارانو نیکه نه ضایع کوم تاسو به جنت درکوم د آیات په پای کې کوم کار ته بیرته الله تعالی دعوت ورلار وکي چې وار د وار نشوز مکو وار د وار احسان وکه حق پر ورلار وکه وار د وار د نشوز و بیرې په کور کې جنجال ما جوړو او د مېرو تر معنی د ما بین کیا پلا د جنجال درخت شناس ور تر پای ګرد کور ته باقی دا داس خطرناک کار دی نو رب العزت او ان ملتونه ستر دغه ځای پورې کوم خبره بیان کړ د شزی او د نر تر منځ جنجال او دا غدا حلول ولا علاج صلح دي صلح خير ده او دا صلح بقى ام لري ولي خو اغم سراش لري دام سراش لري شذ جدا مال طرف سراش ور سره وكي نو دغه شو سره وكي عدد سراش جور پر زاي كي گرد جنا زين اخلي يوسي جي پنه پقه كي سولات وكي گرد نه پقه جنا اخلي گرد ور ور جنا اخلي دي جي بقى چش كي شذ چي بعد دي غي سراش جي بعد ور تر سره كي سمانه پرا زان جي وجت پلاس ور لره ور كي شكنزل جن ور تقي زان جي ور تسليم كي نو بارد دوار كار نو وسو د جسر شمر پر ځای سم اړه فلاس ور سم مړه سم اخلاق خوش اخلاق سونه د کار اموس مال ور بچاو سادي شي نه ځني واخستي نو صلح بالکل بقا کی د آیات په ترجمه خو په یبل یس چې د دغه د پاره چې سوت د دې تر منځ صلح شو وبلل ول صلح خير یوازې د مرود ما نتر منځ نه د عمومي قانون دی حتی په نور جنگو کې دغه خبره چې علاوه ول صلح خير په صلح کې ګټه ده صلح دی وکړه سونه درځي خو ریچ دی وعزي کتابو د غره کوم روح البيان یو روایت راوړی دی چې دا د شحو د بخل بچی پکشي کې معلومه شي هغه دا دی چې وای ابلیس یو وخت د نوح علیه صلوات و سلام سره ملاقات شو دا د ابلیس ملاقاتونه د ډیرو نبیانو سره کتاب بورا وړي دا اړ یو سره جلا جلا بیانونه کړي نو دا هغه سره چې سو بره د شیطان و نوح علیه السلام ته ول د دوه شانه سره ډیر بیرې شي یو د حسد څخه او یو د شحو څخه دا ابلیس د انبیانو سره خبرې داسې کولې چې معنا خدای خو خطا ایستای نه سم خو الله تعالی دا نبی ځنې محبوس کړی دی نو بیا اصلي خبره وکړه بر اتق الله الحسد والشح دا حسد څه د چا سره کې زد واخسي د دا څه ځان ډیر ساته او بل د شح او د سراشي څه ځان ډیر ساته نو هغه ولې په دا ګردو ګناوي کې د دوه راته خاص کړي د دوه سبب ځان ډیر ساته بر الله حسد غزک مال دلیدي ما د ادم علی السلام سره حسد وخت سجده من نور تکول پای می دغه سجده جنت می پایله برای ول د شح غزک به ادم علی السلام د دلیل چیز د ګردو پلار دی هغه خو بیا پر هغه درخته چې الله منع کړی او سره شی وکړل چې ول دا درخته د خلد برای په جنت کې همیشه خود سره شی وکړ چې د جنت می د لاس او روز بابا خو په جنت کې آیه ګرځي استل د کمی خو د خدا بعد په راج بج ځای وای مګر د سره شو چې یا د غلام پر وخر د میخ بلان پر ټینګ خوشیتان ورته وره چې د دې ته شجره تل خلد وای دا چې ار چا څه کوي وکړ بیا د جنت ګر سره و زنده عددم د سره شی پر جنت و سره شی د دې ته وه سوا چې د دستور امر کړ څه کوي ځنی وکړ کورواله ام ځنی وکړ ک سره شی وای وله کول بار به شیطان ته وی چې بابا ته لکه خدای پوس جنت کې پوس باسي مکم پرېږدي زیان نه خورم علامه نه مگر سراشی پده دا حکم مات کی که نکی پا مات نو دا ادم چی جنت بایللی دی سراشی سبب سو شیطان ما چی بایللی دی حساج سبب سو نا دا دوار خطرناک کارونه چی تو جنت بیاجی دار مسی سرکولی که جی حسد کوا یا جی سراشی کوا دا دوا کار مکوا دلتم اللہ شح ذکر کی چی نفس دا شح سر جوار سوی دی شح چی دی دا انسانان پر لپریوی جلاکی هم ولې خدای واده ور جنجال پر چیش پیرس خدای مال نه ورکاو جنجال پیرس کدی بیر ساده د سره شور پر ځای کې حدیث سره کیږي کنه کیږي نو شو خطرناک کار دی نو په یو بل واقع کې به راوړي دي وای زکریا علی صلوات و سلام یو وخت ام شیطان د شیطان په صورت کې ولې دي چې ور سره مخ سو بره عدل تبع د یحیی یادوم یحیی چې د زکریا علیه الصلوۃ والسلام زوی دی یحیی علیه الصلوۃ والسلام د ده سره چې سو هغه برای پوښتنه ځینې وکړه ویل چې پر تا در ټولو ګران څوک دی په دا شیطان کې ویله څوک ستا خوښ دی په دا انسانانو کې او څوک تا ته در ګردو مبغوز دی د چا څه چې ډېر بد کېږي د چا څه چې ډېر ښه راځي شیطان به را ورته وویله ویل زما چې در ټولو ډېر خوښ دی مؤمن چې بخیل وي په مؤمنانو کې هم بخیل مؤمن ډېر خوښ دی هغه به را ورته ویل دا نو ولې نو چې مؤمن بخیل ستا خوښ دی برای هغه په دې خاطر باندې نو چې دغه بخیل مؤمن چې دی هغه د ده بخل زه وسا کړی یم زه خو په هر انسان اخته یم خو هر په کار یم چې ګناه په وکړم د بخیل څخه زه بېغمه خپل بخل یاري ګناه ته بیایم ولې خدای بخیل دی د الله تعالی حقوق نور کې چې ګناه یې دی په کښې کې ولاړ دی که قتل و قتل کوي که غلا و غلا کوي هر شی چې دی خدای بخیل دی نو د الله حقوق لا نور کې د بندګانو کې خو ګړبوي چې ګړبوي برل نو بخیل په دغه را باندې ګران دی چې زیاده خواري څه خلاص یم زه په نور اخته یم د ده څه زه بېغمه یم چې بخل درسره یي بخل در شیطان ډېر بتر دی هغې ډېر ګناه یې بتر کوي ول نو څوک بیا په تا باندې ډېر دغه دی مبغوز دی چې ستا بد ځینې کېږي برای ول هغې چې بیا دی فاسق سخي چې دغسې مې ډېر بد کېږي پیست که یه گناه یو زگر ده پکوامه مگر چه دای سخی دی دا سخاوت دای شی دی چه دا سخاوت درخت چه دا پیغمبر علیه السلام و ایرشی و تنه پا جنت که ده الا با داغ دا دا سخاوت دا وجه سخی دا گر دا پیست معاب که بول بیزی و دا داغ سمی ولی دیر پا وادی دیر پا ستاره همه دا داغ سمی نبیا دیر بد کیش نو که دایس بخبر پویجی بخیل سره چه دی چه شحیح سره دی آغا شیطان و رزما اندوال ولی دی رابانی گران ولی دی ولی زیاد محنت پاریغه ما دای چه بخل ورسره بس درمای دیر خطا باسی دیر گناهی پکی او دا بل چه پاسق دی زما په کول کې ګناي کې مګر چې سخي دي دا غت سمې ولي په واده چې جنت ته راځي ولي دا غد سخاوت رخت دا غره کم به چې عرب د دغه روی پر د باندې شنه زار وکي قبول به کې و جنت به بوزي نو دا در د شح پوری دا خبره تفسیر شریف لیکل او ماته است وکړه بیرته راځم دا بل آیات ولم تستطيعوا ان تعجلوا بين النساء د جره به ما قبل سره چې دا غا آیات په سي آیات هغه دادي چې دا مخکې آیات خو د دین له شوز بیان شو چې کچیر د میړو د مابین سترمنځ د نشوز و د جګړې و د اعراض بیره و پیش اسوله نو الله خو دعوت ورکړي چې صلح وکړه نو وروسته به دی یا صلح کوي یا بیا نه کوي در دغه دوه حاله وځي نو په د اول آیات کې چې ولم تستطيعوا په دې کې هغه د صلح حالت الله بیانوي چې صلح سره وکړي هم پر هغه سربیره عدالت پره نشي کولی په هغه بل آیات کې چې راځي چې الله پاک وایي ان یتفرقه هغه یې بیا هغه دی چې د نشوز وروسته صلح ونیسي سره جلا شي طلاق سره واخلي جوړه یې نه سره وسي کیدای شي زما په خبره پوهېږي دغه اوس دوه آیات د ماقبله سره څه رابط پیدا کړي په ماقبل آیات کې چې دا اوس موږ ووایه په دې کې د دوی نشوز بیان شو د نشوز په جریان کې الله د صلح حکم ورته کړي چې صلح وکړي نو اوس به دا صلح کېږي که نه کېږي دوه حاله راځي یا به صلح کېږي که اوس به دغه دا اوس آیات چې پر ولاړ یم چې وایم دلته دغه بیان کړي که صلح نه وسوه طلاق سره راغلي دا غو بیان په بس آیات کې راځي ترجمه ته ګور الله وايي کچیر تیس صلح ام وکي چې علا دعوت تر کې چې ش کار دی صلح ولن تستطيعوا تیس طاقت نه لري اندجه تعجلوا چې تیس عدالت وکي بین النساء فما بین چې د شوزو ولو حرستم قسم تیس سرا شو حرس وکي چې ته په دا خپل زړه کې دوغه نه حرس واخلې چې پاته زه ولا قسم چې زه عدالت ونکم الله وايي نیسه کولی د عدالت تر طاقت کې لوړ دی ولې عدالت خدای دی چې من کل الوجوه مساوات د شوز په مابین کې وکي من کل الوجوه خدای زړه محبت دی انسان په اختیار کې دی دا خو تر اختیار وتلی دی که د اختیار لاندې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم به ګرد عمر الله تعالی ته دعا کول چې یا الله پاکه زما قسم چې زما په لاس کې دی پاک خو مې عدالت وکي ولا تاخذني فيما لا املك ولهذا قسمي فيما املك ولا تاخذني فيما لا املك او كما قال عليه الصلاة والسلام چې زه د کوم شي مالک یم هغه قسم ویش خو مې ادې وکړي زه د دې مالک یم چې واش په دې ویسر وکړم بل د بل هغه عدالت مې کړی نفقه ګورته تعالی سوي او ورکه ماغه مې کړی جامه ګورته تعالی سوي او ورکه ماغه مې کړی مګر د زړه کړه ورته خمدې اختیار وته د غزما په ملک نه دی الله غستا په ملک دی په هغه منو منې سپاږی خو پر کړه باندې لري یو ډیر را باندې ګرانه د بلر هغه ګرانش نو سړی ظاهره یې نه خو په ځکه کې دی نو څه پکې کدای سپ خبره پویږي نو دا عدالت پر ځای کیږي خدا زړه کې در وس وتل دی الله وکړه ته قوت کړ سره نه لري چې زړه ته دا رقم کې سم د مساوات ورکې مونږ ورو دا به یو سره مراعات دي ته چې تاسو دا طاقت نه لري عادتا د عادت د قانون د لري یو خپل به خلک وایي اچانک معنا نه به بر به یو سره دا رقم پیښ شي چې دوه اړخیز په یو اندازه ورته محبوبي ظاهری ویش چا ده در لاس لاندې دی هغه بم په مساوات کی هغه محبت هم مگر دا خبر نه پلو انسانانو کی یو سړی چې دوار یو رقم پر پرګران هغه نه ببر نه یادی عادت د رقم دی چې د مساوات نشي کېدل د ولن تستطيعو دالنی تاکید چې پر راوړي دا د څه وکړه چې معنا ګر سره په جهان کې وجود نه لري یا یو سړی به پیش سی گای گای نه چې خود عادت تلاری دادی چې دا د زړه مساله چې دا در وسوتلی ده نو چې صلح ام وسی الله پاک وی ولن تستطيع فاستاقت نلری اندجه تعجلو چې تسجع عدالت وکي یعنی تام عدالت ام قلبا او هم ظاهرا بین النسائب ما بینش کده شوز ولو حرستم کتسش کتسهم تسج تسجع شپر وکي ډیر کوشش وکي مگر نه سه کولی ولو خدای زړه دې په اختیار کې نه دي شنو چې نه سم کولی نو برابر څه کوم دا نور هم بار نه کوم نو چې د زړه مساوات نه سم راوستل دا نور نو ملاقات وکم یوه ته ورج ورکم دا بجه تان کوچ روډي و بشنه خوري دا غدي کنه نه کیر الله ويا فلا تميلو فلا تميلو تسک جوالي مکوي د عدالت څخه کل المیل ټول کجوالي نو مکوي چې بارو په باکین کې چې مدير اختیار ووتل په ظاهر ملاقات وکم دا خو جنو پر کجوالي وکم اغه لږ کجوالي کې در وس وتل دي چې د یوه محبت ډیر تر ابل دا بل خو نه لا سمور لره کو د کل بلا پس پیږي میلان دو قسم سو یو ظاهری سو دا ظاهری زندگی کې یو باطنی سو دا زر پا محبت که اللہ وی کل میلان مکو چم جزر پر یو اخوا بانجه دی ام جن ظاهر پر اخوا بانجه دی اگر دا زر جکا جدی اختیار آتا دی اگر ظاهری خوبه کنو تنو من کل رجوع چوا باطنی نکیر ظاهریم زوالا کو کم دا خود جنو طول میلان جو اخوا تا کی طول کجوال جو اخوا تا کی شب حاجس کی وای کچا دا ظاهری مساوات ام نکاو پا ورز دا قیمت چرا روان دا یو بغل بیا وچ شانگ بغور زیرا روان بی کرد دا محشر والا خالک پا پیر جد دا دو میلو پا ما بینز کی دی سم عدالت نو کری اگا عدالت چا دا در وصلان و غینو بر پای کری دا زر پیغی که دا مشکل نپیشی جا خود در اختیار و تلیدی که دا سیس پا جا بسره بانی پویجی نو فلا اتمیلو تس کجوالی مکوی کل المیل پر میلان چې موږ زه یې غوې خوات دي موږ د دنیا او د ظاهری تصرف او د ظاهری خوش آمد وای به خوات دي فتذرو علاوه تس پرېږ دي هدا غوې شزه کل معلقه لك زواره زواره دا ته وکړي یو سره دی وسنو مر دی الله جل رحمت پر وک خدای جا پور تو وک د ذکر دار دار کوم وای د کپړې خرڅول دی چې بتلی بره به دا شزه را وخت بره به دا کوسیانی پر سی ور غټ کړې زما په محله کې مقتدی اوسه دلی ور سره چې دا به غټ کړې الته په تیر کې به رسید سره قش بره به دوغه نه کدار که چې ما از بده جه د پښې د دیوی بچ ګوچ پر دم زکه د سی لګیا دی ا دا غره کوم کړو پښې به پورته وي ا بره به تاسو غټور لره ورک د پښې کړ خپل کپړې بار بیانو چې ته کوم وخت ډیر رسیدلې بره به دار اتا کوله ول ته بل رقم نه انسان کېږه وس ورته چې تا کار خو نه دی انسان دوغه نه کدار چې سړی وزړی معلقه و دا غته وای چې نه پر مزکه ده نه پر اسمان نه پر بام نه سم ده مدن په ما بین چې زړی خو ژوند په دار دی کنه دی نو دغه شزه چې میړه دا کل المیلان ځنی وکی و بجته دا دغه چا مې په وکی بجته ته وس ویلې چې ته میړه لري ظاهر خنوم بد یادی چې میړه لري نو مگر د میړه څه جکه به استفاده وکړه نه فقای ځنی و خوړل خو نه ورکی دی ګرد میلان کی و بلی خواته ور سره پریوتی خو نه یو ش ژغه پر وکی خو نه نو علاوه دا معلقه پرېږې معلقه دا غده چې دا په ما به انس کې د مزکی و د بام د تزریږي نو دا ژوند خو د عذاب یا حساب مده مې الکه چې پر مزکه سي الکه چې پر مزکه څه معنا هغه دا رقم څه چې بارا به دا بل میړه تور لس خدای بل میړه په نصیب ورکه هغه به ش گزاره ور لره وکي ام د ژوند وساس یا سم ما نه ک په غیش کې در چنګ ک په خپل غیش کې د مزیک سي پورته ک په غیش کې در سره واخله ش گزاره ور سره وکي دا معلقه څه معنا چې هغه ژوندۍ کې په غیش کې نه اخلي نیم زیک تل کې چې ولاره سپر بل ځای باندې چې شو کې خپل خاون ځان ته پیدا کې الله دا تعبیر دا رسو کې چې در شو سم معلقه ما جوړو چې داس د با مد مزیک تر منځ دا زړیش په ته ضرورت سي پرېږ دي هدا ک المعلقه ته لک زوړند کړه سوي چې زړیش نو په دا آیت کریمه د سره چې د ولند یو څو مرون د ترجیز یو خبره پوس چې ګرد میلان بلې ته مکو اساس تر وس چې وتلی د پاګ خو الهه چې ولند تستیر او طاقت نه لري پس یا لا پاک به فرمای و ان تصلحوا وام کتس الصلح وک طاقت خو د پر عدالت نست اغه یو سخو وک الصلح وک وتتقوا او تسي و بیرج د چاڅخه د نشوز و د اعراض و بیرج د جه حق مخری فإن الله كان غفورا رحيما بشك على پاک غفور بخشون کی دی رحمت کوون کی دی اغه چیر چې درسه سوي د کوم غلطي و نو شو زغه بالا در معاک په مضمون تاسو پوهیږئ وایي ان تصلحو خطابه دا مړو تاسو نارینه و تاسو که تاسو صلح وکړئ د خپلو کوروالاو سره وتتقو او تاسو وبېرېږئ د هغه نښو څخه د نښو ځان وساتئ د هغه اعراض ځان وساتئ فان الله بېشکه الله کان دی غفور الرحیم بخښونکی مهربان دی بخښه به درته وکړي که چېرې ګناه نور رحمتونه به هم در باندې وکړي خو ته دا کار وکړه پس یې دا بل هغه درېیم حالت ته رالو چې موږ د اول خو نوشوز وو د نوشوز وروسته یا صلح راځي دا دوم حالت یا نو تفریق راځي که تفریق رالي څه کېږي و ان یتفرقا الله وایي و ان یتفرقا که چېرې دوی دواړه سره جلا شو جوړ یې نه راتلی نه دی در خپل حق چېرې دی سره شی په دا زړه کې غورځېدله چې یا نو خو چې اوس جوړ در سره کوم خو بیا نه پقې غواړې مثلا بل وخت یې بیا غواړې دا چې مونه وه نو نه کوم نه دا در دغه ورکېده چې ولاکه یا ولور در وبخښم ولاکه یا نفقه راکه یې زه یې ورکوي نه دا یې غواړي خو د جیم شرعي حق دی نو مجبور ده برابر څه چم کینو اختلاق به سره کوي معلقه خو بینو نفر چې خو منع ځنی وکړي چې علاوه معلقه کوي ما و ان يتفرقا كثير دي دواړه سره جلاس یوغنی به پروايي به ورکه الله الله پاک کلن و هر یو ته د جیم رو د ماینه من ساعت هي تخپل پراخي څخه علاوه زما رزق زما دا رحمت زما دا مزک و اسمان دا پراخ دی نه پر دا ولا کبل شزه و دریږي دی به د دې څه بیا پرواسي بل د څه بیا الله پر نصیب کې چې د خلکو پر چم سره شیر او شکر وي تبعت کې سره سم د دې د زړه سبا سره دا یې چې ما بل شته درلو د کنه دې ته به الله د شي میړو ور لره ورکې خپل خاون چې بره به چې میړو خو دا غدي دا زما پر څه بلا باندې سر دا څنګه شي زما پر نصیب دی به د زیاره ګر سره و چې د هغه سره به دا شیر او شکر الله زما روزي خو پراخه ده زما ژوندۍ او رحمت خو پراخ دي دی ولې مجبوري سره وستلې چې ګرد مرد د 10 ټای د جې کوناټي وهلي کڅی ختلی بغي او چیغي خلک په خبري سره جلا کیږي نه جلا چې قراره قراري بشي و ان يتفرقا کدي چې سره جلاس یوغنی بے پروا به کی الله الله پاک کلن هر یو د اغبل څخه د ته په دانه یاجیږي د جبه دینه یاجیږي دا بنو الله ولي وکي من ساعته د خپل ساعت او پراخي څخه الله خو زما رحمت پراخ دی وكان الله واسعا حكيما وكان دي الله على فك واسعان فراخدر لو ونكينو لك خلق نويد بلاني لاسونا فراخدينو پرانی تعالی او تعالی شخص کی او پراخی ور کړی ده د پراخی څه دا معنی چې الله او زما د نه د رجال او خزانه پرنيست سی انسانان په شوز کې صالح شي دي شي دي د ته بیا الله په نصیب کې په انسانانو کې شخص صالح خلک چې د دې سره شو گزاره کې دي ته بیا الله په نصیب کې الله واسع دی معنی چې یعنی پراخ دی ډیر دی حکیمن حکمت والا دی په ارش کې بیانو الله تعالی پټ پټ راز لري دا چې د دې جوړ نه راځي الله دا نوم زما په اختیار کې ده دا نوم دا چې چلته پټ راز پکې کې دي سره جلاسی خو به دي کیږي نه چې دا وایزه به بارات څکو یا دا وایزه به بارات څکو مله سره جلاسی گزاره مته خوي ژوند تاریخ مته په خوشوالي تیر کې چې نه کیږي بالکل سره جلاسی ورختای دي چې دا لازم ما پر اخي به خېډر د تست شزه د ګدر کول کیږي وکانه دي دای په پای کې د آیات ورواچو چې الله وزید خپل پر اخي څخه شزه ژوند دي تور لر کوم اره به بل بیا پروا کړ دا نو کیږي په داخل وکي الله وای وکانه دي الله الله پاک واسع پر اخي درلو دونکي حکیما الله تعالی حکمت والا دی معنا پټ راز دان دی په پټ پټ رازو باندې پویږي وستلته یو دوه مسلې سو یو مسله خدا او چې د جوړی په صورت کې جوړ پرجې باندې وسو چې بارای نیمه ول ور معاف کې د چا ور یا ول دان نفقه ماته بار د آینده د پاره چې ما زر زر پی کېږي 15 سو را کا یا خپل وار ور معاف کې بارای ول غز ما ور زو پلانې بنې تور کوم دغه معافی کې دا بیرته رجوم کولای شي صلح وسو د مثال په تور چې بارل د آینده د پاره 15 سو را کا نو کولای شي دا میاشت بعد چې بارای برته چته خراب برز برته خپل پر زری غړندې بنې ورته وای یا پلاجی را ته معاف کنه هغه ما خو هغه معاف او معافی وو دا راتلون کې خو نه دی معاف کړی دا راتلون کې د پاره د بیرته رجوع کولای شي یا دا بیرته رغوه کې برای ما خو خپل ور او پلانې ته بخښل او خپل بن یاد کې بالا نه در بخښل ته بس ما خو نه ترازی دغه رجوع په خپل د هبه او په د بخشش کې دا شز بیرته شرعاً حق لري کدا یې سپه خبره باندې پوهې دی یاسنو نو دا نو اختیار د دې د پاره چې هر وخت دی کولای شي که دایس په مضمون پیر بل مثلا هغه او چې صلح د دې جایزه ده په کم شرط باندې صلح خاصه ما یاد کړ چې شرعي صلح شرعي دغه د دې سنی چې ناروا ناروا شرطونه په کې چې پر لوه لګي وای زه ساسره صلح کوم بس شر په دغه شرط باندې چې یو ګلاس شراب چې دا ورته وای و دا صلح جایزه ده خو حرام پکښې کې شرطه یې پکښې ته به شراب څښې یا لکه ما چې درته وویل چې بهر ستا خور به م په نکاح راته راکوي جمع بین الخین دا کېږي نو صلح شرعي صلح چې د هغه به دې سره کوي نو په صلح کې مو مسله په یاد شو چې په صلح کې به ناروا نه وي روا سوي نو او بل دا چې دې کوم بخشش مېړه ته وکړي هغه د ولور غې نه هغه د نفقې و د وار په هغې کې بېرته څه شي کولی شي رجوع کولی شي چې بېرته ځینې رامانه کړي چې نه وار بالا ورکوم وجې ته سید یې در وسه مور کړي وي بالا یې نه ورکوم نه هغه نفقه تا ته بالا در پرېږدم پره چې مال زر زما نفقه کېږي پنځه سوه رکوه پره بیې راکوي نه جامه در پرېږدم چې جامه مې څونه قدر حق د پرای بیې راکوي نه سکنه او د بودو باش یې در پرېږدم سمدم سره یې به راکي رایه کوي زه پکښې کې اوسېږم نو دغه احکام دي الله عز وجل د مؤمنانو ټولو ته د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.